kalmadı sabrım, hepsini yaktım. İzmaritlerin geride ne kaldı? Sürdüm üstlerine, düştüm üsteleyerek. Çıktım zirvelere, gördüm yüzleri de. Şimdi en geride bekliyor bak beni. Ölmüş ruhum, olmuş sarhoş. Hep daha yorgun, hep soru sordum. Cevaplar alamadım ama hayrına yordum. Sorunlar var, evet sorunlar. Tutmuyor hayat daha kolumdan. Gitmeliyim ben bu yoldan ileri. Belki de atlamalıyım bir uçurumdan. Örnek alma beni, ibret al lan benden. Sana yollar hep üzgün falan da gülüyorum. Aslında bir şişe bitince elimde. Dönüyorum eksende hatalarım. Fire verince bana farkı yok dünün yarından. Geçilmiyor bak bugün de zararından. Bıktım artık, ne yararım var dünyaya. Düşünüyorum ne kadar zamanım var. Büyüdüm evet, gözü yaşlı bir çocuktum. Şimdi ise taştan bir kalbe sahibim. Ve hepsini aştım tüm bu sorunlarımın, inan bana. Doğrusunu söylemek istiyorum. 18'imi görünce inan ben bile şaşırmıştım. Düşünmezdim yaşayacağımı. Düşünmezdim bugünleri. Düşünmezdim, öleceğimi sanırdım ben. Sordum evet, hepsi senin yüzünden. Biliyorum belki de benim yüzümden. Sordum ben ne zorum ne. Bir yaş daha düşer gözümden. Dönmedim bak ben hala sözlerimden. Geçinmiyorsun solum yine hüzünden. Hepsi senin yüzünden. Belki de benim yüzümden. Hepsi senin yüzünden. Belki de benim yüzümden. Geri dönemem ben. Sana yeniden dönemem ben, eski ben olamam. Yaşamak yok artık eksenimde. Ya da geri gel bak, enkaz altındayım. Ruhumu kurtar bu hapisten. Artık kendim acı çektirmekten yorulmuştum. Dinlenmem lazım. İnan ki kimseye ihtiyacım yok. Sanırım ölmeyi göze aldım. Kanımca karardı gökyüzü. Tadınca ruhunu cinnet geçirdi kalbim. Anlamıyorum ben nasıl yaşıyorum. Anlamıyorum ben nasıl hayattayım. Her şeyi bir kenara bıraktım elbet. Kendime hiçbir şey kalmadı. Unuttum adını, unuttum kendimi. Fazlasıyla pişmanım artık. Ruhum mezarımı kazdı bile. Beni hayatta tutacak tek bir şey yok. Sanırım akıllanmaz bu kalbim. Hep zararım kendime çok. Bolca zamanım var şimdi. Tek dostum sigara, kimsem yok. Ve de boktan bir geçmişim oldu ama dönemem geriye, gücüm de yok. Sordum evet, hepsi senin yüzünden. Biliyorum belki de benim yüzümden. Sordum ben ne zorum ne. Bir yaş daha düşer gözümden. Dönmedim bak ben hala sözlerimden. Geçinmiyorsun solum yine hüzünden. Hepsi senin yüzünden. Belki de benim yüzümden. Hepsi senin yüzünden. Belki de benim yüzümden. Geri dönemem ben. Sana yeniden.